राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 13 अक्टूबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद ताल मैदान सरदार शहर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अब मनुष्य जो आशा रखता है उस आशा के बदलने की जरूरत है। संसार की तो आशा त्याग देनी चाहिए, परमात्मा की आशा रखनी चाहिए। संसार की आशा पूरी किसी की भी नहीं हुई और पारमार्थिक आशा जो अच्छे तत्परता से थी सबकी पूरी हुई। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संसिद्धता कांता राम सुख सुस्वागत। तो आशा ही परमम दुखम, तो आशा दुख आशा पूरी नहीं होती। आशा पर सतैर बद्धा आशी संपत्ति वाले आशा पर सतैर बद्धा काम क्रोध परायणा कियन्ते काम भोगार्थम अन्यायन अर्थ संचयान। तो आशा सैकड़ों आशा पाशा रहती है, तो इस संसार की आशा ये पूरी नहीं होती। मनुष्य संसार की आशा रखता है, पारमार्थिक आशा पूरी होती है तत्परता से, कहे तो इस धर्म में नहीं दूसरे धर्म में। नेहा विकृप ना सोचती स्वल्प मैसे धर्म क्षेत्र आए थे महत्व विराट जिज्ञासूरपी योग से शब्द ब्रह्मादि वर्तते ऐसे पद आते हैं। मन थोड़ा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा करता है। जिज्ञासु होता है वो शब्द ब्रह्म को अतिक्रमण कर जाता है। तो पारमार्थिक आशा पूरी होती है, कारण उसमें क्या है? कारण दो खास खुशबू का कारण है। एक तो आशा उसी की जाए जो मौजूद है, तो मौजूद है उसकी आशा पूरी होगी ही, पूरी है वो। जो नहीं है वो हो जाएगा तो आशा पूरी, नहीं हो जाए तो नहीं होगी। एक तो होने में कारण है वो है, इस वास्ते आशा पूरी होती। दूसरे के परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है, जिसके लिए मिला वो नहीं होता और क्या होगा बताओ? जिसके लिए ही बार हुआ है जो काम होता है वो नहीं हो तो और हो गया क्या? वही तो होगा। इन दोनों कारणों से आशा परमात्मा की रखनी चाहिए जो पूरी होने वाली है। मनुष्य की भूल है, उसे संसार की आशा छोड़ता नहीं और परमात्मा की आशा करता नहीं। करता थोड़ी कहीं कर ले कभी, वो भी तो मैं करना ही है जरूर होगी। आशा के अनुसार कार्य करेगा तो उसमें भगवान मदद करेंगे, और संसार की आशा को मदद संसार तो करेगा ही नहीं, भगवान भी नहीं करेंगे। भगवान के तो नियम नहीं है ऐसा, करेगा भी करेगा संसार की आशा संसार पूरी नहीं करेगा, क्योंकि संसार भी तो आपसे आशा रखता रहा, आप उससे आशा रखो तो दो ठगा ठगाई कैसे होगी? दोनों ठग परमात्मा को ठगाने के लिए तैयार बैठे। तुम ठगना चाहो तो ठग लो, राजी हो जाएंगे भगवान। बालक होता है ना तो पिता बैठा रहता है, उसके सामने कुश्ती आता है वो बालक, और पिता को गिरा देता, खुश हो जाता है। तो वो तो गिरने वास्ते बैठे है, बालक से गिरा देगा। ऐसे भगवान तो हारने के लिए बैठे हैं कि तुम्हारी जीत हो जाए, हम हार जाए। सर्वथो जय मिचेत पुचेत पुत्रादिचेत पराभवम्। एक वाक्य आता है नीति का कि मनुष्य को चाहिए कि सब जगह अपनी विजय चाहे, पुत्रादिचेत पराभवम्, पुत्र से अपनी हार चाहे हार। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य कि अपने से अपने संतान को श्रेष्ठ बना देना, ऐसे भगवान अपने भक्त को अपने से श्रेष्ठ बनाने की धुन में है। हरेक पिता अपने पुत्र को अपने श्रेष्ठ बना, दुनिया मात्र श्रेष्ठ बन जाएगी कि नहीं? तो ऐसी बात है, अपने से अपने पुत्र को अच्छा योग्य बना देना, तो परमात्मा अपने भक्त को श्रेष्ठ बनाना चाहते। मैं हूं संतन को दास भगत मेरे मुगत मणि, मुगत मणि भगवान में राजी होते, पुत्रादि थे पराभव में राजी होते। कितने विलक्षण बुला रहे, सब कुछ देते हैं, वो सब दिया है, देते ही रहते हैं, विराजी होते हैं भगवान। देख भगवान की ऐसी विलक्षणता है कि भगवान से मिली हुई चीज भगवान को दे दो खुश हो जाए। बोलो, छोटा बालक होता है वो घुटनों पर चलता है अमन में, पिता बाहर साथ बैठ गया, वो एक ताली ला करके चाबी और पिता को हाथ में दे देता है। पिता का इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा गया तो मेरे से बड़ा, तो ठाकुर जी ऐसे तुम कुछ दे दो, पत्र पुष्पम फलम तो इतना बड़ा हो गया, राम होते अधिक राम कर दास। उस परमात्मा से निराश होना चाहिए। काम सब भगवान खुद करे और नाम भगत का रखे। राम जी ने विजय करी तो वशिष्ठ जी के सामने अपने मित्रों का परिचय देता है, भगवान परिचय देते हैं। भगवान के मित्र कौन है? बंदर भल ये भगवान के मित्र है। सुनो मुनि, ये सखा मेरे सखा है, ये हमारे मित्र है। ये समुद्र सागर का मेरे शुद्रोपी समुद्र से उद्धार करने लिए नौकर बने, ये मेरे मित्र है, सखा है मेरे, मधुराम जी की सखा है बंदर। योरेव समम मित्तम योरेव समम कुलम तयोर मैत्री व्यवहार पुष्ट विपुष्ट हो। कहां तो बंदर कहां भगवान, कहां बहादुर कहां भगवान। और उनसे कहते हैं कि देखो ये गुण वशिष्ठ कुल पूजी हमारे, इनकी कृपा धनुद्र हमारे, ये हमारे पूजनीय गुरु जी है, इनको कहां पढ़ो, पढ़ो ये बात सिखाई कौन, कभी सिखानी थोड़ी होती है। बाली बंदर को तो सीखा भाई, तो क्या समझे, क्या नमस्कार करे, क्या करे, तो राम जी सिखाते हैं नमस्कार करो, समझे, नमस्कार करना तो राम जी सिखाए, और राम जी के हमारे सखा है, कारण से विजय हुई हमारी, विजय कर रही है, गुरु जी की कृपा हुई। राम जी ने तो कुछ किया ही था, कृपा तो गुरु जी की कार्य भी अपने मित्रों ने, तो ये भगवान का स्वभाव है। तो उस भगवान की तरफ से निराश कैसे होने, क्यों सही बताओ, जबरदस्ती बढ़ाई देते हैं भगवान, तो यह बढ़ाई लेनी चाहिए अपने, बहुत किया इसने, खुश हो जाते। एक श्लोक आता है, महादेव महादेव महादेवे थी यो बदेत एक मुक्ति मापनोते द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवे। तीन बार कहते हैं महादेव महादेव महादेव, तीन बार, तो एक से तो मुक्ति हो जाती है, दोषा भगवान ऋणी हो गया, वैसे था दो है ये तो मैं ऋणी हो गया ऐसे भगवान की भक्ति कर भगवान ऋणी हो जाते हैं। उदारा सब बैठे है अर्थात भगवान कहते हैं उदार है कितनी विलक्षण बात है। उदार तू देता है वो होता है, लेते लेने वाले को उदार कहते हैं। तो इन दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, सदा से ये रीति है कि इस दरबार में दीन का आदर होता है, छोटा होता है गरीब होता है उसका आदर होता है। ये तो बड़ों का बड़प्पन है, बड़ों का बड़प्पन है। तो भगवान के मार्ग में निराश नहीं होना चाहिए, जिसमें आजकल तो विशेष छूट है, कल चूक है ना, इसमें छूट विशेष है। अपने मौका लग गया, अभी भारतवर्ष में जन्म हो गया, छूट के मौके पर कलयुग में आ गए, निमित्त मात्र भविष्य विश्वास है। युद्ध में मैं आता हूं तुम सही, मेरे मारे हुए हैं तुम मार दे, युद्ध सुजीता से विजय होगी तेरी। क्यों भगवान ने कहा है यच्चानि दृष्टि मिश्री दिव्यम तेजु, तेरे नेत्र देता हूं जो कुछ देख रहे ये और जो और भी देखना जानना चाहते वो भी देख ले, और क्या जानना चाहते कि नशे कतर नो गरी यद्वा जय में दीवान हो जय, ये संदेह था। ये अन्य दृष्ट चेता से विजय होगी, विजय होगी। तो भगवान ऐसे हैं महाराज, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो देवे दीन बल राम सरिष को नाही, ऐसो को उदार जग माही, कोई ऐसा उदार नहीं। वो राम जी हमारी बात ये हमता बात है, मस्त रहना चाहिए राम जी के भरोसे। एक आशो एक बल, एक आशो विश्वास, एक भरोसो। गोस्वामी जी कहते हैं भरोसो जाए दूसरों से करो, इसका दूसरा हो तो करोगे, मेरे तो दो या करिए भरोसे राम नाम कल कल्याण फरो। कलयुग में कल्याण फल गया, जैसे आम बोरियो फल जाता है वो, जिस तरह से कलयुग कली कल्याण करो, मेरे माए बाप दो मां कर राम जी है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हो तो वो खर को असवार है तेरे ही नाम गयंद से डालो गजे पे चढ़ाए हाथी पर चढ़ा जी आपके नाम में कितना कर दिया। गोस्वामी जी जन्मे थे तो जमघंट योग था, तो वो अक्षत्र होता है ना वो भारी होता है, माँ बाप मर गए बचपन में, शून्य दशी थी उसने पालना किया और पार्वती जी ने पालना पार्वती माँ बड़ी कितनी विचित्र बात है। वो जिस गांव में ले गई उस गांव में अकाल पड़ा, तो लोग ये बाल खराब नक्षत्र वाला है, चुनिया भी मर गई पार्वती ने पालन किया। तो मैं तो ऐसा था महाराज तेरे ही नाम गए बात है। तो यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चल जाए, ये दरबार ऐसा है बस शरण हो जाओ, ये शरणागति का है ना, ये गाय घाट है, मानस सरोवर एक चार घाट है ना, शरणागति गाय घाट, गाय घाट होता है उसमें पैड़ी नहीं होती, सीधा ही होता है, पैड़ी में चढ़ना पड़ता है ना, तो शरीर नहीं सीधे चल जाओ, कीड़ी भी चली जाओ, हाथी भी चला जाओ, सब टालो टालो भी पानी की हवा बनाओ। तो शरणागति में सब आओ, सब अधिकारी छोटा बड़ा योग्य अयोग्य किसी जाति किसी वर्ण का किसी देश किसी वेश का ऐसा ही क्यों ऐसा जाओ माम एक शरण बन जाए। अहं द्वार सर्व पाप विभोग सब पापों से मुक्त मैं करूंगा। एक तो पापों को खुद दूर करे, एक भगवान दूर करे, वैसे कृपा से दूर हो ऐसा वहां समुद्र था मृत्यु संसार सार वहां भी नच रहा था बहुत जल्दी उनको उद्धार कर देता। तो ऐसे भगवान है, ये देखो ये पोल है, पोल पोल बद्ध लोग अपना मोल में एक जो कथा सुनी है मैंने तो कहा कि देखो ये बढ़िए लोग होते हैं ना ये व्यापारी, ये बड़े होशियार होते हैं, किसी एक साहब के पास में अधिकार है व्यापार देने का, कोटा देने का ये अधिकार है। तो ये क्या करते हैं कि साहब एक कैसे दबे तो उस स्त्री को जान डाल देते हैं कि क्या दबता है यहाँ, तो कमजोरी कहाँ है, स्त्री के सामने कमजोरी है। एक बात बीकानेर में गार है, गाड़ी है बीकानेर में जारे खान रखा बीकानेर भाषा है रंड रखा उसे पक्का ही चले हुआ नहीं, उसे हमें काम बढ़ा लेते हैं। ऐसे ही उसे कथा बच करने की बात कही महाराज कि राम जी भी कमजोर है, वो कमजोर का पता लग जाए चू नहीं करें फिर राम जी राम जी तो कचाई को भगत जानते हैं कहाँ पोल है कहाँ चलती है, ऐसी पोल है महाराज पोल कौन सी है, बोल यह है सो प्रिय जाके गतिन आन के तुम दूजे का सारा मत लो, बस एक भगवान का सारा फिर पकड़ा गया भगवान माफी कम शरण मुझे साबु राजी करना वाला जो है कच्चे है नाम जिस कच्चे ऐसी बात है वहां पकड़ में आ जाएंगे। अब और का सहारा नहीं देखे तो राम जी क्या करे बताओ, राम जी चुप हो जाते भी और क्यों मेरा ही सहारा तो अब उसे नहीं कहूंगा किसका करूंगा बताओ, अरे ये कहां जाएगा बताओ मेरा ही सहारा है। तो एक बाण करुणा ने हाल की सौ प्रिय जाके पति नहान ये करुणा निदान है भगवान, भगवान का करुणा दान है नहीं ये प्राइवेट नाम है एक बार करुणा दान है सौ प्रिय जाके गति नहान की उनको समझ का जब गौरी ने आशीर्वाद दिया ना करुणा निदान सुदान करुणा निदान तुम्हारे भाव जानते हैं, तो सीता जी ने करुणा निदान शब्द पकड़ लिया तो भगवान करुणा निदान ऐसे करो करुणा निदान ऐसे करो, ये करुणा निदान था प्राइवेट नाम था, ये सीता जी जानते थे हनुमान जी को पहचाना नहीं तो कौन है क्या है, हनुमान जी क्या सत्य शब्द करुणा निदान थी ये दूसरे कोई जानता नहीं, अब सीता जी जाने राम जी जाने जान लिया। देखो मार्मिक बात थे वो घर की वो कह ली तो राम जी सिखा दी सत्य शपथ करुणा निदान मैं महाराज भगवान का दास हूं, नहीं तो क्या वजह भाई रावण की माया है भरत सिंह आज क्या बताए विश्वास हो गया दूसरे को क्या पता, इस बात का दूसरे क्या पता बताओ, सीता जी जाने राम जी जाने और को पता नहीं। सीता जी ने वहां पकड़ लिया अपने गौरी ने आशीर्वाद देना सुजान करुणा निधान सुजान जानता आप मंजा हिरा चो मिले ही सोवर वही मिलेगा। तो इस बात से भगवान की ऐसी कमजोरी है कि जाके कते न आने की और का सहारा नहीं है, बस और का सहारा छोड़ा भगवान चुप हो जाए। भगवान पर बाहर आ जाता सब पूरा, कितनी बढ़िया बात है। बाहर दे दो भगवान पर सब पूरा बाहर, भगवान राजी हो जाए। दूसरे पर बाहर हुए तो नाराज हो जा, भगवान पर बाहर दे तो राजी हो जा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। तुम वधार वधार आप वधार वधार मेरा तुम्हारा भार आप पर ही है भगवान के भरोसे। काहू के बल भजन कर काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर के शोभत पांव पसार। काहू के बल भजन कर काहू के आचार शोचाचार आदि व्यास भरोसे कुंवर के सीधे कौन शोभत पांव पसार। बड़े बड़े भगवान सर तो शोध पाव पसार का ये नहीं कि सुते रहे पड़े रहे नाम जपना करे, शोध पाव पसार का रह चिंता नहीं है। भजन तो बढ़िया चीज है, मीठी है, सब करते हैं। भजन करना नहीं पड़ता, लोग भजन करते हैं ना वो एक आफत है, एक आफत है। एक सज्जन मिले मैं विचित्र बात सुनी, वो कुछ रविवार को आज भजन की छुट्टी है, भजन जप नहीं करेंगे आज रविवार की छुट्टी है। अब बता दे इन दुनिया में एक बगीचा रंग रंग के फूल खिले, रंग रंग फूल है ऐसा भी फूल है। तो भजन क्यों करते हैं, भजन बिना रह नहीं। भजन बढ़िया सबसे बढ़िया चीज है कि बढ़िया रोटी क्यों खाते हो, क्यों खाते मरिया नहीं को तो ऐसे भजन में रहो न जाए, मैंने देखा मैंने रहो दे न जाए। लग गया प्रेम बिहारी सो तो ऐसी बात है बना पर भजन नहीं शोध पाओ पसार, शोध पाओ पसार चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कुछ करना नहीं है। ऐसा करो तो होगा, ये करो तो होगा, करने से कुछ नहीं होगा। अब तो पड़े रहे चरणों के शरण, अब मीठी मीठी याद आती रहती है से। उस याद में जब में मिठास आता है वो आनंद लेते हैं, वो करना नहीं पड़ता है। जहां मीठा मिले तो वो उकड़ित है थोड़ी ही, उकड़ित पीनी पड़ेगा, काढ़ा पीना पड़ता है। बढ़िया मिठाई जो खाने का मन करता है। ऐसे भजन उकाली नहीं है, भजन तो खुराक है असली। जैसे शरीर की खुराक अंदर है ऐसे खुद की खुराक भगवान का भजन है, सत्संग है, इसलिए खुद की खुराक है। तो खुराक के बिना निर्बल हो जाता है प्राणी, खुराक में शक्ति आ जाती है। खा पी ले बच्चा खा पी फिर दौड़ जाता है, खेल में खेलता है, भूख लगे तो माँ बेटा आ जाते हैं। कोई चिंता ही नहीं है मुझे तो, अपने तो खेले को भगवान की कृपा मौज में। इस वास्ते भगवान के भगत है वे मौज में रहते हैं, एकदम मस्त रहते हैं, अपने कोई चिंता ही नहीं। तो भगवान की एक मान करो नाने दान की सो पी जाके गति नाल और भी गति। ये बात नारायण नारायण नारायण।